इसे कोई नहीं जानता। भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा आदि देवता भी इसके प्रति सनातन प्रेम चाहते। इस बालक का चरित्र सबको हर्ष प्रदान करने वाला होगा। भगवान भक्त पुरुष इस बालक की लीलाओं का श्रवण, गायन और अभिनंदन करते हैं। आपके पुत्र का प्रभाव अचिंत्य है। जिनका इसके प्रति हार्दिक प्रेम होगा, वे संसार समुद्र से तर जाएंगे। उन्हें इस जगत की कोई बाधा नहीं सताएगी। अतः हे नंद जी, आप भी इस बालक के प्रति निरंतर अन्य अन्य भाव से प्रेम कीजिए। यूं कहकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी नंद के घर से निकले। नंद जी ने भी भगवान बुद्धि से उनका पूजन किया और प्रणाम करके उन्हें विदा दी। तदनंतर वे महा भागवत मुनि मन ही मन सोचने लगे, जब भगवान जी का अवतार हो चुका है तो उनकी परम प्रियतमा भगवती भी अवश्य अवतीर्ण हुई होगी। वे भगवान जी की क्रीड़ा के लिए गोपी रूप धारण करके निश्चय ही प्रकट हुई होगी। इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। इसलिए अब मैं ब्रजवासियों के घर घर में घूमकर उनका पता लगाऊंगा। ऐसा विचार कर मुनिवर नारद जी ब्रजवासियों के घरों में अतिथि रूप से जाने और उनके द्वारा विष्णु बुद्धि से पूजित होने लगे। नंद कुमार श्री कृष्ण जी में समस्त गोप गोपियों का प्रेम देखकर नारद जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। तदनंतर बुद्धिमान नारद जी किसी श्रेष्ठ गोप के विशाल भवन में गए। वह नंद के सखा महात्मा भानु का घर था। वहां जाने पर भानु ने नारद जी का विधिवत सत्कार किया। तत्पश्चात महामना नारद जी ने पूछा, हे साधो, तुम अपनी धर्म निष्ठता के लिए इस भूमंडल पर विख्यात हो, बताओ क्या तुम्हें कोई योग्य पुत्र अथवा उत्तम लक्षणों वाली कन्या है? मुनि के ऐसा कहने पर भानु ने अपने पुत्र को लाकर दिखाया। उसे देखकर नारद जी ने कहा, तुम्हारा यह पुत्र बलराम और श्री कृष्ण जी का श्रेष्ठ सखा होगा तथा आलस्य रहित होकर सदा उन दोनों के साथ विहार करेंगे। भानु जी ने कहा, हे मुनिवर, मेरे एक पुत्री भी है जो इस बालक की छोटी बहन है। कृपया उस पर भी दृष्टिपात कीजिए। यह सुनकर नारद जी के मन में बड़ा कौतूहल हुआ। उन्होंने घर के भीतर प्रवेश करके देखा, भानु की कन्या धरती पर लौट रही है। नारद जी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। उस समय उनका चित्त अत्यधिक स्नेह के कारण विहल हो रहा था। महामुनि नारद जी भगवान प्रेम के साक्षात स्वरूप हैं। बाल रूप श्री कृष्ण जी को देखकर उनकी जो अवस्था हुई थी, वही इस कन्या को भी देखकर हुई। उनका मन मुग्ध हो गया। वे एकमात्र रस के आश्रय भूत परम आनंद के समुद्र में डूब गए। चार घड़ी तक नारद जी पत्थर की भांति निश्चेष्ट बैठे रहे। उसके बाद उन्हें चेत हुआ। फिर मुनीश्वर ने धीरे धीरे अपने दोनों नेत्र खोले और महान आश्चर्य में मगन होकर वे चुपचाप स्थित हो गए। तत्पश्चात वे महाबुद्धिमान महर्षि मन ही मन इस प्रकार सोचने लगे, मैं सदा सब छंद विचरने वाला हूँ। मैंने सभी लोकों में भ्रमण किया है, परंतु रूप में इस बालिका की समानता करने वाली स्त्री कहीं नहीं देखी है। महामाया स्वरूपिणी गिरिराज कुमारी भगवती उमा जी को भी देखा है, किंतु वे भी इस बालिका की शोभा को कदापि नहीं पा सकती। लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, कांति तथा विद्या आदि सुंदरी स्त्रियां तो कभी इसके सौंदर्य की छाया कभी स्पर्श करती नहीं दिखाई देती। अतः मुझ में इसके तत्व को समझने की किसी प्रकार शक्ति नहीं है। यह भगवान जी की प्रियतमा है, इसे प्राय दूसरे लोग भी नहीं जानते। इसके दर्शन मात्र से ही श्री कृष्ण जी के चरण कमलों में मेरे प्रेम की जैसी वृद्धि हुई है, वैसी आज के पहले कभी भी नहीं हुई थी। अतः अब मैं एकांत में इस देवी की स्तुति करूंगा। इसका रूप भगवान श्री कृष्ण जी को अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला होगा। ऐसा विचार कर मुनि जी ने गोप परवर भानु को कहीं भेज दिया और स्वयं एकांत में उस दिव्य रूप धारणी बालिका की स्तुति करने लगे। हे देवी, तुम महायोगमयी हो, माया की अधीश्वरी हो, तुम्हारा तेज पुंज महान है, तुम्हारे दिव्यांग मन को अत्यंत मोहित करने वाले हैं, तुम महान माधुर्य की वर्षा करने वाली हो, तुम्हारा हृदय अत्यंत अद्भुत रस अनुभूति जनित आनंद से शिथिल रहता है। मेरा कोई महान सौभाग्य था जिससे तुम मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हुई हो। हे देवी, तुम्हारी दृष्टि सदा आंतरिक सुख में निमग्न दिखाई देती है, तुम भीतर ही भीतर किसी महान आनंद से परितृप्त जान पड़ती हो। तुम्हारा यह प्रसन्न मधुर एवं शांत मुखमंडल तुम्हारे अंतःकरण में किसी परम आश्चर्यमय आनंद के उद्रेक की सूचना दे रहा है। सृष्टि स्थिति और संहार तुम्हारे ही सब रूप हैं, तुम ही इनका अधिष्ठान हो, तुम ही विशुद्ध सत्वमय हो तथा तुम ही पराविद्या रूपणी उत्तम शक्ति हो। तुम्हारा वैभव आश्चर्यमय है, ब्रह्मा और रुद्र आदि के लिए भी तुम्हारे तत्व का बोध होना कठिन है। बड़े बड़े योगेश्वरों के ध्यान में भी तुम कभी नहीं आती, तुम ही सबकी अधीश्वरी हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये सब तुम्हारे अंश मात्र हैं। ऐसी ही मेरी धारणा है, मेरी बुद्धि में यही बात आती है। माया से बालक रूप धारण करने वाले परमेश्वर महाविष्णु जी की जो मायामयी अचिंत्य विभूतियां हैं, वे सब तुम्हारी अंश भूता हैं। तुम आनंद रूपणी शक्ति और सबकी ईश्वरी हो, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण जी वृंदावन में तुम्हारे ही साथ क्रीड़ा करते हैं। कुमार अवस्था में भी तुम अपने रूप से विश्व को मोहित करने की शक्ति रखती हो। तुम्हारा जो स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को परम प्रिय है, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ। हे महेश्वरी, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, चरणों में पड़ा हूँ, मुझ पर दया करके इस समय अपना वह मनोहर रूप प्रकट करो जिसे देखकर नंद नंदन श्री कृष्ण जी भी मोहित हो जाएंगे। यूं कहकर देव ऋषि नारद जी श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हुए इस प्रकार उनके गुणों का गान करने लगे। भक्तों के चित्त चुराने वाले, हे श्री कृष्ण जी, तुम्हारी जय हो। वृंदावन के प्रेमी है गोविंद, तुम्हारी जय हो। बाकी भोहों के कारण अत्यंत सुंदर बंसी बजाने में व्यग्र मोर पंख का मुकुट धारण करने वाले है गोपी मोहन, तुम्हारी जय हो, जय हो। अपने श्री अंगों में कुकुम लगाकर रतनमय आभूषण धारण करने वाले हे नंद नंदन, तुम्हारी जय हो, जय हो। अपने किशोर स्वरूप से प्रेमी जनों का मन मोहने वाले हे जगदीश्वर, वह दिन कब आएगा जब कि मैं तुम्हारी ही कृपा से तुम्हें अभिनव तरुण अवस्था के कारण अंग अंग में मनोहरण शोभा धारण करने वाली इस दिव्य रूपा बालिका के साथ देखूंगा।